परम रम्य रचना रुचिर लखी कुंज के तीर कल कल करता बह रहा विमल नील मणि नीर। देखा कालिंदी का तट है अनुपम प्राकृतिक सजावट है जलपट के ऊपर बंधी हुई नौका है दिव्य बनावट है। उस तट तारिणी के निकट खड़ी एक निपट नवेली नारी है तन लिपट लिपट कर सोह रही सुंदर सिलपट की सारी है। छीनी कटी पर घुंघराली लटकी नागिन की सी काली है अंधियारी कारी पिए हुए जो छिटक रही उजियाली है। मुखमंडल क्या मानो सर है कमलों ने जिसे सजाया है उसका सौंदर्य देखने को शशि स्वयं उतर कर आया है। एक सुघर डांड कर शोभित है जिसके बल खड़ी लुनाई है सूखे तरु के ऊपर लिपट कामिनी लता ज्यों छाई है। उसकी ही गंध मनोहर से हो रहा सुबासित वन सारा जो वासंतों के आगम का पीटता मलय हो नकारा। मन ही मन थे सोचते राजा हृदय अधीर विधि रचना है या की है कालिंदी सशरीर। अचरज है ब्रह्मांड में पड़ी ना अब तक दृष्टि ऐसी गंध प्रसारिणी विधि की मानव सृष्टि। छटपट मन करने लगा विवश हो गए भूप उस नारी का देख कर अद्भुत रूप अनूप। मन मुग्ध हो गया खड़ी देख कोमल वदनी कालंदी में फंस गए नयन दोनों खंजन उस रूप जाल की बिंदी में। राजा ने पूछा कहो देवी किस महापुरुष की कन्या हो कन्या हो या परजन्या हो तुम कौन लोक की कन्या हो। क्या संभव है तुमको पाकर प्रासाद भाग्य चमकाऊं मैं दोनों जीवन को एक बना जीवन का लाभ उठाऊं मैं। हे सुमुख सुशीले दया करो कोमल स्वर से सरसा दो अब धन केशवते मुझ चातक पर स्वाति का जल बरसा दो अब। हंस कर बोली सुंदरी नृपति धर्म के धाम मैं धीवर की सुता हूँ सत्यवती है नाम। मुझको स्वीकृति अस्वीकृति का राजन कुछ भी अधिकार नहीं यदि पिता समर्पण कर देंगे तो पुत्री को इनकार नहीं। इस कारण आप कृपा करके उनके ही साथ विचार करें वे ही मेरे अधिकारी हैं स्वीकार या स्वीकार करें। राजा धीवर के निकट गए किए प्रस्ताव जो कुछ था सब कह दिया अपने मन का भाव। धीवर गदगद हो उठा, धर चरणों पर माथ, बोला आदर के सहित, जोड़े दोनों हाथ। मैं अधम जाति का मछुआ हूँ, मछली से पेट कमाता हूँ, दुज मुझ पर घृणा दिखाते हैं, अंतज अछूत कहलाता हूँ। मैं प्रजा हूँ, भगवान राजा है, सभी विधि नाथ दबा हूँ मैं, संकोच नहीं कहने देता, खुलकर कहते डरता हूँ मैं। नृप बोले तब कड़क कर, हे केवट सरदार, ऐसे फिर अब मत कहो, पोच बातें निसार। जिसने इस ब्रह्मांड की रची चराचर सृष्टि, रखता है वो एक सम सब पर अपनी दृष्टि। क्या सूरज नहीं तुम्हारे घर अपना प्रकाश फैलाता है, क्या मेघ तुम्हारे खेतों में जल वृष्टि नहीं बरसाता है। तुम भी तो उसी दया मैं का नित ध्यान हृदय में रखते हो, जैसे हम धर्माचरते हैं तुम भी वैसे आचरते हो। क्या राम नाम जपने वाले प्राणी भी नीच कहाएंगे, वे ऊंच बनेंगे जो मिथ्या धर्माभिमान दिखाएंगे। निंदित कर्मों से उच्च वर्ण भी नीच वर्ण कहलाता है, ऊंचे कर्मों से नीच वर्ण ऊंची पदवी को पाता है। ब्राह्मण कर्मों से ब्राह्मण है, सेवक कर्मों से चाकर है, पर श्रेष्ठ मानुषों के सन्मुख दोनों ही जीव बराबर है। वे लोग महा अविवेकी हैं, अनुभव विहीन अज्ञानी हैं, जो लीक पीटते हैं केवल पर दयाहीन अभिमानी हैं। इन छूत अछूत विभेदों से लांछन विधान पर आता है, अति सुदृढ़ राष्ट्र का बंधन भी इससे ढीला पड़ जाता है। ऊंच नीच का व्यर्थ ही है भ्रम पूर्ण विवाद, मानव जीवन अन्न को उपजाती है खाद। तुम स्वतंत्र होकर कहो अपना सत्य विचार, तोड़ूंगा मैं ही स्वयं यह कुप्रथा असार। जिस तरह डूबते प्राणी का तृण एक सहारा होता है, अंधे को आंखें मिलने से जीवन जो प्यारा होता है, क्यों ही नृपवर के शब्दों पर धीवर को हर्ष अपार हुआ, निसार जगत के जीवन में वह वचन उसे आधार हुआ। हाथ जोड़ कहने लगा दास राज सविवेक, कन्या को प्रभु लीजिए किंतु शर्त है एक, मेरी इस कन्या के द्वारा जो पुत्र रत्न सुखकारी हो, वो ही इस भारत के कुल का दायित्व पूर्ण अधिकारी हो। मेरे प्रस्ताव समर्थन में, यदि नृप को हो इनकार नहीं तो मुझे भी कन्या देने में फिर कुछ संकोच विचार नहीं।